بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كمان ترى شرنا تسعة mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1442. Katika darsa ya Manzuma Tulamia ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na kusoma taariq ya Sheikh rahimahullah katika ubeti wanne wa likullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Tulifikia al-wakhfatu al-rabi'a fi wujubi mahabbati man amana min qarabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam واهتدى بهداه. واجب وكوابند وليوميني كتك جماع زاكي متوم صلى الله عليه وسلم نولي وفوات مونغوز وعليك جناه متوم صلى الله عليه وسلم نوونغوف نواجب kuwapenda. Tulianza al-waqfatu rabi'a, tukafikia qawli ya al-sharih rahimahullah qala wa hum ay ahlu sunnati wal jama'a wasatun baina al-ghali fi ali al-bayti wa baina al-jafi. Ahlu sunna kama walivyo katika itikadi yao katika kila jambo ni watu wa kati na kati, baina ya wale waliofanya ghulu kupita mipaka juu ya watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baina ya wale waliowafanyia ususuavu wakawa na muamala mbaya na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahum ahlul i'tidali wal wasatiyati, fahum ahlul i'tidali wal wasatiyati fi ma fi ghairi. Ahlus sunna ni watu wa kati na kati katika itikadi yao juu ya ahlul bait na wengineo. Wa bidhalika فهم يحبون من آمن من أهل البيت وكان له شرف الهداية على الدين وصحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة لمن يكون بيننا وليؤمن كتك أهل البيت وكباتا utukufu wa hidayah aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dini na kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bainama yatabarrauna mimman hada 'anil haqqi min ahli albayti wa mata 'ala ash-shirk. Lakini atakatufahamu hapo hapo ni wenye kujitenga na wale walioiacha haki katika ahli albayt wakafa katika shirk kama Abu Talib, Abu Lahab na wengineo. Hawa ahli sunna wajiweka mbali na wao. Mashia wang'ang'ana kuwa Abu Talib alisilimu, alifufuliwa kaslimu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ayewe mshuka Madina yu. Ulishukisha wewe Madina yu. Na sura ni Makia. Lazima. Ayewe mshuka Madina. Kwa nini? Lazima awe amesilimu. Kwa nini? Sababu babake Ali ibn Abi Talib. Haiwezekani kufa katika shirki. Wacha yeye kafa babake Ibrahim alayhi salatu wasalam katika shirki. Na yeye ni katika mitume wa Allah, katika ulul azmi min ar-rusul. Je, hilo litamdhuru Ibrahim? La. Tabakia kwa ni mtume wa Allah. Na Abu Talib alikufa katika shirki. Na hili ni jambo ambalo lilikuwa wazi, huwezi kulibadilisha. Na katika aqidatul wala wal bara, khalas, ashakufa katika shirki kusha. Sio kwa sababu ni fulani, la. Abu Lahab alikuwa ni ammi yake Mtume sallama tu. Na Allah akateremsha tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Na hapa pia ndio ahlu sunna wakadhirisha msimamo wao juu ya ahlul bait katika waliowacha sunna ya Mtume sallam. Wakafuata bid'a. Sio kwa sababu huyu ni katika ahlul bait kuwa ataachiwa kuwa azue katika dini ya Allah. Asifuate dini ya babu yake. Ahapa atanyooshwa. Ima afuate dini ya babu yake kama alivyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akiwa atazua ahlus sunna watajitenga na yeye. Ikiwa ni mubtadi'a. Hata akijinasibisha kwa yeye ni katika watu wa Mtume sallam. Lakini man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Nasaba haikufai chochote ikiwa amali yako ni mbovu. Kwa mtu waweza kusema kuwa mbona nyinyi mwamzungumza al-Jufri si katika al-Bait yule, lakini khurafi. Mubtadi'a. Wa ahli sunna wajitenga na hawa. Lakini ni da'ia ila shirk. Ndio maana ahli sunna wakajitenga na yeye. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulingania katika ile da'wa anaulingania yeye huyo. Kwa wakaachana naye. Walaqad qala Allahu ta'ala qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fi al-qurba. Sema sikuombeni malipo yoyote kwenu isipokuwa mapenzi katika kujikurubisha ni ujamaa. Qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri hadhihi al-aya. Al-Imam Ibn Kathir katika kuifasiri aya sema wa qawluhu 'azza wa jalla qul la as'alukum 'alayhi ajran إلا المودة في القربى أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش وأنبي أيها محمد هاو شركين جزاك الله خير كتك مكفير وكي قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه سواهم بكتك كوافكشين نيني أجيوم به نكوا نصحين نيني مال منيبه لا pamoja na kuwa kile alichokuwa alichokuja nacho Mtume Muhammad sallam huwezi kukinunua kwa mali namna kilivyokuwa ghali. Ilmu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata ukajitolea mali kiasi gani huwezi kuinunua. Lakini pamoja na hayo akaambiwa awaambie qul la as'alukum alayhi ajra إلا المودة في القربى أي وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني كلا ننachokitaka kutoka kwenu nyinyi ni mujizuie shari yenu isinifikie bimaana mukome kutokamana na nini na kunifikishia mimi shari yenu basi naomba hicho tu. Watadharuni ubaligu risalati rabbi, muniwacheni mimi nifikishe ujumbe wa Mola wangu. In lam tansuruni fala tu'dhuni bima baini wa bainakum min alqaraba. Ikiwa hamtaninusuru nyinyi basi msiniudhi, kwa sababu baina yangu mimi na nyinyi kuna nini? Kuna nasaba na ukaraba. Mimi ni jamaa yenu. Kwa nini mnifanyi hivyo? قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد إلا المودة في القربى وكسديو هفا جماعة ذاك يعني متومة صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس عجلت ومفني هراكا إن النبي صلى الله عليه وسلم مفني هراكا كجيب كشا كيليزة السمانات إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة متومة صلى الله عليه وسلم هكونا تنبلولوت لما قريش هكونا كبلولوت لما قريش اسفقوا أنا وسيان نواه hata kwa mfano Abu Sufyan ukirejea utakuta kuwa kuna babu yake wanne au watano ni yule yule babu yake nani Mtume sallam narejea kwa Makuraish wote utakuta kuwa kuna mali wakutana na saba yao na nani na Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala illa an tasilu ma baini wa bainakum min alqaraba na hii hapa ni tafsiri ya aya si kwa aya na qiraa nyingine maana isipokuwa mkiunganisha kile kilichochoko baina ya mimi na nyinyi katika nini ukaraba sababu ni familia moja infarada bihi al-bukhari wa rawahu al-imam ahmad an yahya ibn al-qattan an shu'bata bihi wa hakadha rawa amir ash-sha'bi wa ad-dhahhak wa ali ibn abi talhah wa al-awfi wa yusuf ibn al-hiran wa ghayru wahid an ibn abbas radiyallahu anhuma mithluhu wa bihi qala mujahid akrimah wa qatadah wa suddi wa abu malik وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وغيرهم ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغدير خم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة ثم الثقلين كونين ميتويفو صاب يوزيت ومجكوم يليوكو نان يهيف تفيد كتابك الله وعطرتي بين جمازات أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هي زيادة هي هذه الزيادة لم تثبت هي زيادة يا مشوي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كنا منين الشيخ الإسلام أصلا اختلف أهل العلم في ثبوتها ومختلفين أهل العلم كتك ثبوت ويكيبان لشاموش وهذه فيلي هفتا كان مبكا نكتاني نافي وابي كتك حوض يام سكوية قيام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية نا منهاج السنة شيخ الإسلام أم يورودي الرافضة na ikiwa wataka kusoma mashia ni kitabu muhimu sana sana kuwa nacho kisome kitabu kizuri sana asikwambieni mtu kuwa ni mujallad ngapi hizo tazisoma ndio nini soma weka wakati soma mujallad wa kwanza soma wa pili soma wa tatu wa nne mpaka umalize utapata fawaidi nyingi sana Sheikh al-Islam amewashambua mashia vizuri sana كتاب. قال وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وميتي دساري نطعن وكي طعن سموجني وينجي كتك حفاظ الحديث هي زيادة وقال إنها ليست من الحديث فسيما سكتك هي حديث والذي اعتقدوا صحتها والذين اعتقدوا صحتها قالوا na wale walioitakidi kuwa imethubutu wasema katika kujielekeza maana yake inama yadullu ala anna majmua al-itrati alladhina hum banu hashim la yattafiquna ala dalala maana yake ni kuwa ahlul baiti wote hawatafikiana katika upotofu hata kama wakiwa baadhi yao watakwenda katika bid'a kwa mfano ama watakwenda katika upotofu si wote watabakia katika wao ambao watasimama katika msimamo kisawa sawa وهذا قاله طائفة من أهل السنة كيفوتي كتك أهل السنة من كونك قولي وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله هذه حديث همون إسفقوا وصية وقفوة كتاب شاء الله وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك Na hili ni jambo ambalo Mtume sallam alitangulia kuwahusia masahaba katika Hajjatul Wadaa alipotoa khutba. Wa huwa lam ya'mur bittiba' al-'itra. Hakuamrisha hapa kuwafuata Ahlul Bait. Sikilizeni niwape faida. Hakuna mtume yoyote aliyetumilizwa na Allah. Na ikiwa una dalili mletee. Hakuna mtume yoyote, waelewe kwa herufi kubwa, hakuna mtume yoyote ambaye aliwahusia watu baada ya kufa kwake watu wafuate watu wa nyumba yake. Sio mfahamu. Hakuna. Musa alayhi salam alipofariki aliwaacha Bani Israili nini? At-Taurah. Fati Taurat. Isa alipoondoka aliwaachia Bani Israili nini? Al-Injil. Kila mtume aliwaachia yale mafunzo aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwafundisha umma wake. Hakuwaambia nikifa basi mfuateni mtoto wangu, sababu huu si ufalme. Huu ni utume. Kwa walikuwa wakiwarithisha jamaa zao ilmu waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikuwaambia wafuateni jamaa zangu. Na hapa ndipo wanapopatumia Mashia kuwa haiwezekani dini mpaka lazima iwe hivi. Sasa hii ni katika ghuluu, kupita mipaka. Wala hakukusudia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alichokusudia wa itrati ni kuwa watu wawafanyie wema jamaa zake Mtume sallam na waheshimu jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kuwa eti wafuate. Kwa hivyo yuko katika Ahlul Bait, kwa mfano mtu jahil akusoma wewe wafuata, ndio maana yake hiyo? La, si maana yake. Akiwa msomi atasikilizwa na kufuatwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile ilmu aliyokuwa nayo, sio kwa sababu kuwa basi mimi ni Ahlul Bait mnifuate. La, kinachofuatwa ni kile alichokiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri iko wazi. Tayeb, asema lakin qala udhakkirukum Allah fi ahli baiti wa tadhkiru al ummati bihim, kule kuwakumbusha umma juu ya Ahlul Bait yaqtadi, yabeba maana gani? An yadhkuru ma taqaddama al-amru bihi qabla dhalika min i'ta'ihim huquqahum, min i'ta'ihim huquqihim. Asema wakumbuke kile kilichotangulia huko nyuma kuamrisha kabla yapo kuwapa haki zao, walimtina' min dhulmihim, na wajizuie wasiwadhulumu Ahlul Bait. Wa hadha amrun qad taqaddama bayanuhu qabla ghadir khum, na hili ni jambo ambalo limetangulia kubainishwa kabla ya taghadir khum. فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا غيره. نهابا ليتبت فايدة كوا غدير خم هكونا كيبيا كلي تشوكا بنجين أمباتو انتفوتنا كلي أمباتو متون سلم تيار لكوا شوامريش مصحاب كما نكو شكمانا كتابو تي الله قبل هابو شوامريش كما نكو فنيا ويما أهل البيت نكتوا ووذي نكتوا wafanyie uovu na dhulma, tayari ashawaambia hapa, awakumbusha udhakirukum, na wakumbusha kile ambacho tayari nishawaambia. Kwa hivyo hakuna chochote kilichochuka kuhusu Ali bin Abi Talib wala yote, la imamatihi wala ghairiha, si kwa uongozi wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume sallam wala chochote kile. Lakini hadith almuwala qad rawahu at-Tirmidhi wa Ahmad fi musnad في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما زيادة وهي قوله اللهم وال مولاه وعاد من عدا إلى آخره، فلا ريب أنه كذب. من كنت مولاه فعلي مولاه زمزك مسألة موالاة ويكي ومبين دمتم سلم نبي ومبين دنان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما زيادة اللهم والي من والاه وعادي من عداه إلى آخره، فلا ريب أنه كذب. وني وونغ ومسنجزي ومتوم سلم ولا جسم. نوكي سمعي في أهل السنة هوا ما نشك وشكي أهل البيت لا لا بارك وفا حقيا وكما لفو أمريش متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. bimaana makuraisha, makabila ya makuraisha, wakikutana baadhi ya wao kwa wao hukutana kwa uso wa bashasha, tabasamu, wasalimiana vizuri. Wa idha laquna laquna biwujuhin la na'rifuha, lakini wakituona sisi Ahlul Bait watutizama kwa nyuso ambazo hatukuzizoea, kama hawana raha. Qala fa ghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghadaban shadidan, tum sallama kasirika sana. Wa qala, akasema, walladhi nafsi biyadi, na'apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, la yadkhulu qalba ar-rajuli al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa li rasuli, haingii katika mmoja wenu imani mpaka awapendeni nyinyi Ahlul Bait kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyo. Ikiwa leo kwa mfano walimu wetu waliotufundisha, tukiwaona watoto wao tutataka kuwafanyia khairi kwa ile fadhila waliotupa, vipi mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja na hii haki na huu uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mbabi aula wafanyiwe wema. Na akiwa katika Albayt, katika watu wa sunna, awe atafanyiwa wema zaidi ya muislamu wa kawaida ambaye si katika Albayt. Kwa nini? Kwa sababu ya ukaraba wake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala Ahmad rahimahullah hadathana Jarir an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdullah ibn Harith ibn Abdul Muttalib ibn Rabi'ah قال دخل العباس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لنخرج فنرى قريشا تحدثوا. عباس من لمكي يمتون سلام تكتوك تونا ما قريش وزنغمز بين يوك واو. فإذا رأونا سكتوا وكتونا سيسي ونيماس. فغضب رسول الله ودر عرق بين عينيهم يمتون سلام كسريكا مبكا جاشو لكاوة لتشرزيكا بين مجفاك. ثم قال صلى الله عليه وسلم كشا كسيهم يمتون سلام والله لا يدخل قلب امرئ مسلم ايمان حتى يحبكم لله ولقرابته, هيingii imani kwa mmoja wao mpaka awapendeni nyinyi kwa ajili ya Allah, sababu ni waumini, ni waislamu kwa ajili ya Allah, na kwa sababu nyinyi ni katika jamaa zangu, watu wangu wa karibu, familia yangu. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر هو الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته احفظوا فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم, hifadhini wasia wa Mtume sallama juu ya jamaa zake, msiwaudhi wala msiwafanyie uovu. Sa Mtume sallama aliwahusia hivyo masahaba. Wa fi sahihi anna as-siddiq radiyallahu anhu qala li Ali radiyallahu anhu wallahi la qarabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Msikia mashia waovu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu asema wallahi jamaa zake Mtume sallam napenda zaidi kuwaunganisha kuliko jamaa zangu. Muona hapa amewatanguliza jamaa zake Mtume sallam juu ya jamaa zake. Huyu ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Wa qala Umar ibn al-Khattab lil Abbas radiyallahu anhum, Umar Khattab anbiya ammiyake Mtume sallam al-Abbas, wallahi لا اسلامك يوم اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم. كسلمك واكو ايوه العباس siku uliposilimu ilikuwa kwa pendeza zaidi kwangu mimi kuliko lau kama baba yangu al-Khattab angefanya nini, angelisilimu. لان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلام الخطاب. kwa nini? Sababu kusilimuk wako kulikuwa kwa pendeza zaidi kwa Mtume sallam kuliko kusilimu kwa baba yangu lau kama angelikuwepo kusilimu. Tizama namna walivyokuwa wakiwapenda Ahlul Bait, kisha utizame uongo waliouzua mashia dhidi ya hawa watu wema wawili, dhidi ya hawa masahaba wakubwa wawili. Fahalu shaykhaini endelea tafsiri ya Ibn Kathir. Fahalu shaykhain radiyallahu anhuma huwa alwajib ala kulli ahadin an yakuna kadhalika. Hali ya hawa ash-shaykhain maksudio nani? Abu Bakar na Umar, ndio wajib kwa kila mmoja katika Uislamu kuwa nayo, kuwapenda ahlul bait. Walihadha kana afdal almu'minina ba'da an-nabiyina wal mursalin radiyallahu anhuma wa an sa'ir as-sahabati ajma'in. Na kwa sababu hiyo wakawa wao ndio wabora katika waumini baada ya mitume wa Allah, baada ya mitume wa Allah katika umma wote, kuanzia kuumbwa kwa Adam mitume wote waliotumilizwa, baada ya mitume wanaotangulia katika ubora ni Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma wa an sa'ir as-sahabati ajma'in. Kisha akasema Sheikh Zaid, wa fima yali ayuha al-qari' al-karim sa'uridu ba'd al-adilla ala fadaili ali al-bayt ridwanullahi anhum ajma'in. Napa tataja adilla nyingine zinazozungumzia fadla ya watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu anhum ajma'in. Insha Allah ta'ala tutakuja kuzisoma katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.